राव। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 20/1/92 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद श्री मुरली मनोहर द्वारा बीनासर में हुआ। राम नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। अब बोलो कोई बात सुनो चलो गोविंद गोपाल गोविंद गोपाल गोविंद गोपाल बातें नई तो हुई याद नहीं है कई हुई बातें हैं। इसको कहते पिष्ट पेशण मानो पीस उड़े पीसण पीस उड़ी किम पिष्ट पेशण है ना कि मार मार लिए हम लिए ना समझे थे अमृत से समझे कौन सही हो गया सच्ची परमा अमृत क्या सही हो गया अमृत अमृत क्या नहीं क्या है विरूप सच्ची परमा अमृत दो बार कहे हुए क्या अमृत तो कोई बात नहीं पास ही गया ना अमृत से हुआ ना हुआ जैसे पिष्ट पेशन है ऐसे आमरेडी सब क्यों आमरेडी से ना सुने आ गया तेरा ख्याल गया जैसे नहीं देखो पिछले जी पेशन में तो सुना था हाँ नहीं पिछले जी पेशन में तो सुना था ये तो नहीं सुना था आमरेडी से क्यों आमरेडी से ना नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण देखो भाइयों के मन में जची हुई है कि कोई भी हम काम करते हैं तो उसमें देरी लगती है समय लगता है और सत्व की प्राप्ति में जीवन मुक्ति में भगवान के दर्शनों में भगवान के प्रेम में बहुत समय लगेगा कि साधारण काम में देर लगी थी तो बहुत बड़ा भारी काम है बड़ा भारी कितना कहेंगे स्वामी जो काम है ही नहीं कोई जैसे भगवान के समान कोई चीज कोई वस्तु कोई व्यक्ति कोई नहीं है न तो समोस्तभ्यधि का कुछ हो भगवान के समान भी कोई नहीं है तो उनसे अधिक कोई कह सकता है तो जैसे भगवान के समान भगवान ही है दूसरा कोई हो नहीं सकता ऐसे ही भगवत प्राप्ति के समान दूसरा काम कोई हो नहीं सकता इतना बड़ा काम कोई हुआ नहीं है नहीं होगा नहीं हो सकता नहीं संभव ही नहीं है इतने बड़े काम के लिए समय कितना लगेगा कितने जन्म लगेंगे बहु नाम जन्म नामान से ये लोगों की धारणा है बिल्कुल गलत है एकदम गलत है। अब ध्यान देना क्यों गलत है कि ये नया काम नहीं है, निर्माण नहीं है, बनाना नहीं है, कहीं जाना नहीं है, कहीं से लाना नहीं है, कहीं ले जाना नहीं है, कुछ परिवर्तन करना नहीं है, कुछ बदलना नहीं है, उसमें कुछ परिष्कार नहीं करना है। तो क्या है जो प्राप्त करना है, जैसे पहले से वैसा ही तत्व उसको जानना है। क्या समझे इसके तात्पर्य, क्या समझे मेरे कहने का तात्पर्य, क्या समझे बताओगे, बताओगे देरी लगती है जिसको बनाना पड़े, कहीं लाना पड़े, कहीं ले जाना पड़े, कहीं बदलना पड़े, कहीं उसको किसी तरह से ही उसका कोई नयापना लाना पड़ेगा, उनको साफ करना पड़े। जैसे बर्तन पुराना हो गया तो उसको मांझ करके साफ करो, तो कुछ करना होता है, तो करना होता है, उसमें देरी लगनी का वो तो है ऐसा ही, जैसे ही सुकोरा पड़ा है अब देख लिया, देखने में क्या जोर आया, ना कोई आंखें नहीं करना है, ना कोई वस्तु को नहीं बनाना है, ना कोई नया देखना है, नया कोई इसमें निर्माण कुछ करना है, कुछ बनाना है, क्या है जो है केवल इस दृष्टि करना है, दृष्टि करते ही प्राप्ति हो जाती है। क्या जैसे इसमें संकोच बताओ, कोई आपके मन में शंका हो तो बताओ। आपने पहली बात का भी उत्तर नहीं दिया था, उसमें क्या उत्तर देंगे, संकोच मत करो। इतने मात्र से ही अप्राप्ति का भय मिट जाता है, इतने मात्र से आप अप्राप्ति का जो भय है वो मिट जाता है, बिल्कुल मिट जाता है। अर्जुन को क्या करे, क्या करे, अप्राप्ति बहुत मोटी है, क्या पूछ, प्रश्न बने, प्रश्न बने। आपने कहा ना सृष्टि घुमाई तो सृष्टि मूर्ति क्यों नहीं घूमती, क्यों नहीं, कारण क्या है, क्या कह, इधर दृष्टि केवल घुमानी है, आपने ये बताया तो उधर दृष्टि उधर मूर्ति क्यों नहीं, उधर दृष्टि इस वास्ते मूर्ति नहीं है कि नाशवान में दृष्टि कट गई, अब नाशवान कुछ नाशवान से छूटे तो अविनाश की तरफ जाए, नाशवान छूटना कठिन हो रहा है, इस वास्ते उधर दृष्टि जाए, दृष्टि तो फंस गई नाशवान में फंसी, वो अविनाशी है, इसे से स्वभाव का है, नाशवान में बनावट होती है, बनाना पड़ता है, निर्माण करना पड़ता है, उसमें निर्माण नहीं है, तो इसमें आफत ही आफत है, उसमें रात दिन फंस गए, आफत ही आफत में, इसमें ऊंचा उठते नहीं, इस बात से प्राप्ति नहीं हो रही है। तो प्राप्ति नहीं हो रही है, ये तो है वहम, प्राप्ति हो रही है सही, जैसे हम जी रहे हैं ये तो है वहम, और मर रहे हैं ये है सही, परंतु अपने सच्ची हुई क्या है, जी रहे हैं मर रहे हैं, बताओ भाई, अभी तुम जीते हैं, अभी थोड़ी मरते हैं, मरेगा तब अभी मरेगा, कल नहीं मरेगा, जब मरेगा तब अभी मरेगा, कैसे मरेगा, अभी थोड़े ही मरते हैं तो कब मरते हैं साहब, पूछे उनसे अभी थोड़े ही मरते हैं तो कब मरते हैं, जब कभी मरेंगे तो अभी मरेंगे, सच्ची दूरी जसूरी अभी थोड़ी मरते हैं, अभी नहीं मरते, ये जसूरी है कि नहीं, और जी रहे हैं ये वृत्ति है तो जी रहे हैं कि मर रहे हैं, बिल्कुल मर रहे हैं, जितने वर्ष आ गए इसे तो मर गए कि नहीं, इनमें शंका हो तो बोलो भाई, जन्म में तब जितने वर्षों के थे अब जितने वर्षों के हो गए उतने वर्षों कम हो गए ना, जन्म में जब उतने वर्षों के थे 80 वर्ष का होने वाला है तो बालक जन्म जब 80 वर्ष का था अब 5 वर्ष का हो गया अब 80 वर्ष का रहा है क्या, अब तो 75 वर्ष का ही रहा, और 20 वर्ष आ गए तो 40 ही रहा, 60 का 80 है ना, 80-20 गया, 80-20 गया तो कितना हुआ, 60 हुआ, और 20 पे चल गया तो आधा हो गया, आधा भर गया, 80 वर्ष का होने वाला 40 वर्ष का हो गया तो आधा तो मर गया, तो नहीं मरा बताओ भाई, तो जी रहे हैं कि मर रहे हैं, परंतु मान रहे हैं जी रहे हैं, और मान रहे हैं अभी थोड़े मरे हैं, इसी तरह से ही उसकी प्राप्ति नहीं हो रही है, तो जैसे मरने में जीना मान रहे हैं अभी मरने में अभी नहीं मरते हैं, ऐसे ही उसकी प्राप्ति नहीं हो रही है, उसकी प्राप्ति नहीं है, आई का धर्म ऐसी बात है। दोनों बातें ध्यान में रखते हुए विचार करने से ऐसा, देखो भाई अगर सत्संगी हो और जिसमें पारमार्थ की रुचि है तो विचार को ही प्रधानता देनी चाहिए, अविचार को प्रधानता नहीं देनी चाहिए, ये आपका खास काम है, ये धंधा है, ये कर्तव्य है, ये जिम्मेवारी है आपकी, जब आध्यात्म उन्नति चाहते हो और फिर विचार को प्रधानता नहीं देते, बिना विचार को प्रधानता देते हो, ये सही है क्या, जैसे मरने को जीना मानते हो ऐसी ही बात है, ये शंका करो उसमें, विचार से तो ऐसी बात मालूम होती है, तो अपना जीवन विचार पूर्व होना चाहिए अविचार पूर्व होना चाहिए, कम से कम सत्संग करने वालों को तो विचार की प्रधानता देनी चाहिए ना, विचार को प्रधानता दो, विचार पूर्व क्या है बात, अभी मरेंगे और मर रहे हैं, ऐसे उसकी प्राप्ति है, प्राप्त हो रहे हैं, केवल दृष्टि नहीं है उधर, जैसे अभी मरते हैं तो दृष्टि नहीं है, मर रहे हैं इधर दृष्टि नहीं है, जी रहे हैं इधर उल्टी दृष्टि है, कल्पता ऐसा दर्पण में ऊंधा दिखता है, जू ऊंधा दिखता है, ये बात ठीक है कि नहीं, तो आज इस बात करो, देरी मत करो, कल के लिए मत छोड़ो, आज भी अभी आज भी लंबा होता है दिन, अभी अभी अभी क्या, अभी क्या करना, उल्टा नहीं देखेंगे, विचार से काम करना, विचार को प्रधानता देना, विचार से क्या दिखता है कि मर रहे हैं ये दिखता है, अभी मरेंगे ये दिखता है, तो अभी प्राप्ति है इस बात को देखना चाहिए, अभी अभी जब कभी प्राप्ति हो गई तो प्राप्त की ही प्राप्ति हो गई। आँख खुल जाओ, कारण नया बनाएगा कुंती का। कुंती का तो जन्म से है ही, राधा का बना हुआ है, परंतु राधे कहलाता है, राधा का पुत्र कहलाता है। कुंती का प्रसिद्ध नहीं है, ऐसे ही मरना प्रसिद्ध नहीं है, अभी मरना है प्रसिद्ध नहीं है, प्राप्ता की प्राप्ति है ये प्रसिद्ध नहीं है, अप्राप्ति है, प्राप्ति करना है। मरेंगे कभी, अभी थोड़ी मरते हैं, और मरने जी रहे हैं, कैसे है? राजा का बेटा है, बोलो फर्क क्या है इसमें? अच्छा, कर्ण को राजा का नाम मांगकर कुंती का मान लिया तो क्या जोर आया? कुछ करना पड़ा है, कोई परिश्रम करना पड़ा है, कोई पसीना आता है, विश्वास करना पड़ा। विश्वास उसको नहीं हो तो नहीं हो, अब आप विश्वास करो तो आप किस पर विश्वास करोगे? राजा का ये करोगा, कुंती का ये करोगे? बताओ। कुंती का करोगे? क्यों? सही बात है, ऐसे अभी मरना है, मर रहे हैं, और अभी प्राप्ति है परमात्मा की। दूसरों के लिए तो कहो ये कुंती का मान लिया, और अपने भी नहीं मानते परमात्मा प्राप्ति, क्या उसको कुंती मांगने में ज्यादा मूल्य मिला, आपको कुछ लाभ ज्यादा हुआ? और क्या अपने को अभी प्राप्ति मान रहे तो क्या आपके नुकसान होता है? बहुत बड़ा भारी लाभ हो वो तो मानते नहीं, जैसे कुछ लाभ नहीं उसको मान लेते हैं। बोलो, ये न करो फिर न लिखे थे। बोलो तो न करो फिर न लिखे थे, मानो तो क्या बात है? सत्ता मात्र स्वरूप है, इनमें कर्तृत्व नहीं है, लिप्तपना है ही नहीं। हमके निर्लय कैसे हुए, निष्काम कैसे हुए? बात आ रही थी सकाम कैसे हुए, लिप्त कैसे हुए? हम लिप्त कैसे हो सकते हैं? हम सकाम कैसे हो सकते हैं? हमारी कामना हो कैसे सकती है? कामना में है नहीं, हमारे में कैसे हो जाएगी? क्या सच्ची बात है? सच्ची बात है कि बात नहीं है। जो सच्ची बात है, विचार पूर्वक ठीक है, उसी बात को स्वीकार करना है, उल्टी बात को स्वीकार नहीं करना है। बोलो, अब शंका बोलो, इसमें कोई संदेह हो तो बोलो, संदेह नहीं हो तो विचार की बात को मुख्य मानो। बात ऐसी है, मैं तो ये कहता हूँ आपके विचार में ठीक आती है तब तो मानो ही, विचार में नहीं आवे तो भी मान लेनी चाहिए, विचार में सही नहीं थी कि तो भी मान लेनी चाहिए। मेरी बात पर विश्वास कर पाना चाहिए, मेरी बात नहीं तो भगवान की बात तो माननी चाहिए ना। सही तो भी कौन थे, ना करो थे ना लिखे थे, और जिससे ना वो इसका महात्म बताते है, इसका महात्मा जिससे ना हम तो भाव बुद्धि जिससे न लिपे थे, अथवा भी से मान लो ना लिपे थे, कितना बड़ा भारी पाप, उसको पाप लगता ही नहीं, दोष लगता ही नहीं, कोई गड़बड़ी हो जाए उसे तो उसके कोई लाभ होती ही नहीं, इसका महात्म बताया हुआ ने। और सही हो भी न करो थे न लिपे थे, सही स्थ हो भी उस विचार के द्वारा ठीक है कि नहीं सही स्थित नहीं हूं मैं, तब फिर मानने की आवाज आ जाएगी। क्या करो, शंका बोलो, कर्तापन मिटता ही नहीं है, ये निर्लिप्तता होती नहीं। हाँ जी, कर्तापन मिटता नहीं, मिटता नहीं, वो ठीक है, कर्तापन मिटता नहीं, आप मिटना चाहते हैं क्या? हाँ जी चाहते तो नहीं मिटने का दुख होता है, नहीं मिटने का दुख होता है क्या? होता नहीं होता क्या? तो कौन कोई बार से मार होता आखा चीज का होगा, होली का होगा, दिवाली का होगा, कब होगा, कौन सी बार को होगा बसो, कोई नए दिन का होगा। तो विचार किया तो वो तो विचार किया वो बात माने, बिना विचार की बात माने नहीं, विचार स्वीकार करो, मिटता नहीं कोई परवाह नहीं, परंतु सुवार नहीं सब काम होगा, मिटे नहीं मिटता नहीं कहते हो सुहाता है क्या विवाद, शौक है इसकी कहते मिटता नहीं, मिटाना चाहते ही नहीं, ये चाहते तो सुनते हो तुम चाहते हो, सुनने के सिवाय मन में याद आती है कभी, बिना सुनाती याद आती, ठीक से देखो। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।